राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 29 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 गोशा महल हैदराबाद राम पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमोस्तुर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य में विवेक शक्ति प्रदान है। विवेक शक्ति को काम में लिया जाए तो बहुत लाभ होगा। मानो सत असत नित्य अनित्य सार असार चित्त जड़ चेतना ऐसे इन्होंने वो विभाग है ना अलग अलग जड़ का विभाग अलग चेतन का विभाग अलग कर्तव्य का अलग अकर्तव्य का अलग ये अलग अलग जानना है इसको कहते हैं विवेक। विवेक संज्ञा ये विवेक संज्ञा जिसकी है वो विवेक मनुष्य में प्रदान है। असली विचार देखा जाए तो विवेक ही गुरु है। गुरु भी विवेक को जागृत करते हैं। सत्संग के द्वारा भी विवेक जागृत होगा तो विवेक कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है सार क्या है असार क्या है इन बातों का विवेक हो जाए तो विवेक का आदर करे तो मनुष्य कल्याण हो जाए। और विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। वो विवेक ही पहले होता है वो विवेक ही तत्व ज्ञान परिणत होता है तो ज्ञान हो जाएगा। दो की सत्ता रहने से विवेक है और एक ही सत्ता खत्म हो जाने से ज्ञान हो जाए। अगर तो जुड़ जाएगा असत छूट जाएगा नित्य अनित्य छूट जाएगा सब छूट जाएगा ही और एक ही तत्व रह जाएगा तत्व तो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान में ये विवेक काम नहीं करता। विवेक समाप्त हो गया है तो तत्व ज्ञान कहलाता है। तो मनुष्य में वो प्रधान है। इन विवेक का काम लेने से फायदा होता है। ये बम बनते हैं अपरवर बम बनते हैं ये सब विवेक शक्ति है। इसमें विवेक शक्ति को जड़ में लगाया है। विवेक शक्ति को चेतन में नहीं लगाया अपने कल्याण में लगा तो कल्याण हो जाए और कितने ऋषि में लगा दे उसमें उन्नति हो जाती है। तो बम बनाना करना बहुत वैज्ञानिक काम करते हैं। इसमें विवेक ही है। वो विवेक शक्ति मनुष्य में है परमात्मा के दी हुई और दी है कल्याण के लिए उद्धार के लिए। जीवों को मनुष्य जितने करे कब करु करुणा नर दे करुणा करके कृपा करके बिना हेतु सुने करने वाले कृपालु है वही वही कृपा करके मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य शरीर इस विवेक दिया हुआ साथ में उस विवेक से अपना कल्याण कर ले। तो विवेक शक्ति मुख्य है। उस विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए अध्यात्म उन्नति में लौकिक शक्ति में नहीं। लोगों के विचार करने का क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। वे आविष्कार हो जाए तरह तरह के बिजनेस में कई काम होंगे, कई तरह तरह का हो, विचित्र विचित्र काम, आश्चर्य जैसे काम, कंप्यूटर हो जाए कंप्यूटर से कितना काम हो जाए, हिसाब हो जाए सब सब काम सब सब ठीक हो जाए। तो ये विवेक शक्ति से ही बने हुए चीजें हैं। विवेक शक्ति की प्रधानता है, वो विवेक शक्ति की प्रधानता परमात्मा की प्राप्ति में लगानी चाहिए। लगा दी संसार के बीच में तो भाई जिधर लगाओगे उधर काम करेगी, वो तो शक्ति है। रुपया है, रुपया अच्छे काम लगाओ तो अच्छा काम होगा, बुरे काम बनेगा तो बुरा काम हो जाएगा। रुपया एक शक्ति है, वो शक्ति लगाओ उससे काम हो जाएगी। ऐसे विवेक शक्ति एक बहुत विलक्षण शक्ति है। यह विवेक की प्रधानता मनुष्य में है। यह विवेक की प्रधानता करने से ही यह विषयों से बच करके भगवान लगता है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्यों लगता है, भगवान की तरफ मनुष्य क्यों लगता है, कि इनको विवेक है। ध्यान देना, विवेक क्या है कि भोग भोगोगे, जितने मन चाहिए चीजों का सुख भोगोगे, उस सुख भोगने से दुख बहुत भोगना पड़ेगा ही। नियम है, जो पदार्थों के संयोग से सुख होता है उस सुख में लगने से दुख भोगना पड़ता ही है, नियम है। सुख का भोगी दुख के भोग बिना बच सकता नहीं। तो इस बात को विवेक से जानता है मनुष्य, मनुष्य जानता है तो सुख भोगों में फंसता नहीं, पर विवेक तो काम में नहीं देता तो फंस जाता है। तो ये विवेक शक्ति है, इस वास्ते मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, और वो भी सम्मति देता है तो अच्छी सम्मति दे सकता है, क्योंकि विवेक चीज प्रधान है। तीन चीजें होती है, एक राजा होता है, एक गुरु होता है, एक नेता होता है। नेता समझा करके बताता है कि भी ऐसे है, ऐसे अगर ठीक होना ऐसे भी ठीक होगा, नेता करता है। ऐसे ही शासन करने वाले दंड के द्वारा ठीक से रस्ते बदलाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज उनका विवेक जागृत करके और उसको ज्ञान कराते हैं ठीक तरह से, भाई ऐसा काम करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये विवेक शक्ति काम में लाने से फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता ही है, नियम है। इस वास्ते विवेक शक्ति भगवान ने दी है, विवेक शक्ति के लिए ही सब कुछ है ये। तो विवेक शक्ति में ये खास बात है, खास बात समझने की, कि लौकिक सुख होगा पदार्थों में लग करके तो उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, नियम है, नियम। इस वास्ते मनुष्य सुख भोग से ऊंचा उठ सकता है। अब वो शक्ति पशुओं में नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है, त्याग कर नहीं सकते। और ये तो सब वो भोगों में भी लगा हुआ है भगवान, इस वास्ते विवेक शक्ति नहीं है, मनुष्य में विवेक शक्ति है। ये शक्ति से ही ये विशेष है, इसकी महिमा जो गई है उस विवेक के कारण से ही है। वो विवेक उम्र के कारण से विकसित होता है और सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है। सत्संग से कोई विशेष चीज नहीं दी जाती, किंतु विवेक जागृत किया जाता है। विवेक मनुष्य भीतर में विवेक जागृत होता है, जिससे उसको ज्ञान होता है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से लाभ है और ऐसा करने से हानि है। इस वास्ते हानि या लाभ का विचार करके लाभ की तरफ चलना चाहिए, ये विवेक का काम है। तो विवेक का खास काम है जड़ता और चेतनता दो का विवाह। जड़ चीज है, तो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है, एक विवेक से शक्ति नित्य शक्ति है, नित्य निरंतर रहने वाली, नित्य निरंतर रहने वाली शक्ति को प्राप्त करना है। अनंत ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों में अपने अपने काम की चीज कोई नहीं, अचित तिल भर भी नहीं है, सिर भी जीती तिल जीती चीज भी अपने काम की नहीं है, ये केवल सेवा करने के लिए है। शरीर मिला है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर भी केवल दूसरों की सेवा के लिए मिला है, ये स्पष्ट बात हर एक जगह मिलती नहीं, हमारे को संतों से मिली है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए है। मनुष्य शरीरों के द्वारा सुख भोगता है, वही सुख भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर खल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतुदाई, इस तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। आज तो परिवार नियोजन के कारण से इस वही सुख का मूल ही समझ लिया, बस यही सुख भोगना है, हत्या करना नहीं, गर्भपात करना, महान महान पाप करना, बड़ा भारी अत्याचार, ऊंधा ऊंधा विवेचित है, ऊंधा उल्टा अहित करने वाला, महान अनुष्य लेने वाला, जो शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको घोर नरकों की प्राप्ति के लिए तैयारी कर देता, ये आज काम कर रहा है, पर कहने मानते नहीं। अगर विचार करो तो थोड़ा पाप से बचो और भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, लोक और परलोक सब ठीक होगा। लोगों में एक धारणा है कि पारमार्थिक काम करता है वो संसार काम नहीं कर सकता, या संसार का काम करता है वो पारमार्थिक काम नहीं कर सकता। इस बैम को मिटाने मिटाती है गीता। गीता परमात्मा व्यवहारिक काम के बीच में ही परमार्थ सिद्धि की बात बताती है, ये विलक्षण बात बताती है। व्यवहार करो, व्यवहार बड़ा सुंदर करो, अच्छा बर्ताव करो, दूसरों सुख कैसे हो से सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सर्वभूत हिते रता, दो बार आया, प्राणी मात्र के हित में रत रहो, हित में करते हैं तो परलोक भी सिद्ध हो जाएगा, लोककार्य भी सिद्ध हो जाएगा। व्यवहार में परमार्थ बताने वाली भगवद गीता है, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में परमार्थ, लोग कामों में परमार्थ बता दे। एक बार ये बात मैं कही है कि आप सब जनता को सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, वो आराम पहुंचाना है वो लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करता है। व्यवहार भी अच्छा होगा, स्वार्थी आदमी का व्यवहार बिगड़ता है, वो देखता है मैं ठीक करता हूं अपने लिए, परंतु बढ़ते तात्वी वह शत्रुवत लिखा है, वो बढ़ता वो करता है, उसका नतीजा शत्रु की तरह होता है, देखता है वो ठीक, तो आत्मा में आत्मा बंधु, रात में मेरी बुरात बना, आप अपना बैरी है, बैरी तो बैरी के शत्रुवत बढ़ते थे, शत्रुवत मानो उसका नतीजा शत्रु जैसे करता है वैसे होगा, करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर भोग, अपने भोग ले, अपने रुपया इकट्ठा हमारे कर ले, इसमें लाभ होगा, हानि बड़ी भारी हानि होगी, पर वो सोचता नहीं, उल्टा प्रयोग कर उल्टा ऊंधा दिखता है। इस वास्ते कहा गया विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गत, ये सब संसार का देश दर्पण की तरह है, दर्पण में हम मुख देखते हैं तो दर्पण में बायां होता है वो अपना दाहिना होता है, उसमें दाहिना होता है वो अपना बायां होता है, उल्टा दिखता है, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण में स्थिर मुद पश्चिम तरह देगा, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण में स्थित मुख पश्चिमी की तरफ देखता है, वो देख करके उसी अनुसार चलता है, उसका नीचे उल्टा निकलता है। तो हरेक आदमी को भीतर से ऐसा दिखता है इसमें लाभ है, पर उसी में लाभ है। लोगों को दिखता है गर्भपात करने से लाभ होगा, परिवार नियोजन करने से लाभ होगा, और लाभ की बात पता ही है। साफ विवेक का विरोध है, विरोध विरोध प्रकृति का विरोध है। पांच पांच सात सात दस दस बारह बारह बारह बच्चे एक साथ में होते हैं, ये कभी नहीं हुआ पहले, ये पर समझते नहीं, जानते नहीं, एक खुद जानते नहीं दूसरे की मानते नहीं, ये दो कमी है, दो कमी। एक पढ़ने के लिए गया काशी जी, घर वाले पत्र लिखा पंडित को कैसा पढ़ा है कि बहुत होशियार हो गया है, सिर्फ दो बात की कमी है, खुद में तो अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं बस, और ठीक है सब पढ़ा देगा पंडित हो गया, खुद में तो अकल नहीं है दूसरे को मानता नहीं। अज्ञा शब्दना न सरसयात्मा विनिशति ना लोकोस्ति न परो न सुषयात्मना, न लोक सिद्ध होता न परलोक सिद्ध होता, संशय रहता है। अज्ञा अश्रद्धा से खुद में विवेक शक्ति नहीं है, इतनी जागृत नहीं हुई, वो शक्ति सब में है, पर जब विवेक का आदर करोगे तो विवेक बढ़ेगा, और निरादर करोगे तो बढ़ेगा नहीं। आप निरादर तिरस्कार करते हो, तिरस्कार करते हो, तिरस्कार करते हो, तिरस्कार तिरस्कार करने से विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है, आदर करने से वृद्धि होती है, और बढ़ने से अगर लाभ होता है बड़ा भाई लाभ होगा, पर वो विवेक शक्ति बढ़ने से, तो विवेक शक्ति आरंभ में दिखता है तामसी वृत्ति होती है ना, अधर्म धर्म थी मन्य थे तमसा वृत्ता, तमोगुण से आवृत होता हुआ धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, सर्वार्थान विपरीता से सब चिंतन तो सबको विपरीत देखता है, बुद्धि से अपार तमसी, तमसी बुद्धि होती है, तो विवेक से उल्टा चलता है। विवेक करना चाहिए उद्धार के लिए अपने, विवेक करता है अपने पतन के लिए, अपने नरकों की प्राप्ति के लिए, गर्भपात करे कितना पाप करता है, यद पापम ब्रह्म हत्याया त्रिगुणम गर्भपात, नहीं महान पाप लिखा है ब्रह्म हत्या का, महापाप गो हत्या से विशेष गर्भपात का, तो ब्रह्मपात का बड़ा भारी पाप है, वो समझे इसे ठीक है ठीक होगा, तो विवेक के उल्टा कर लेने से बहुत नुकसान होता है। इस वास्ते सत्व रजतम है, ये गुण है, उन गुणों को भी तामसी गुण को पकड़ दिया उन्होंने, अधर्म धर्म में देखते तमसा भरता सर्वार्थान विपरीत अंश सब जितने मतलब है विपरीत विपरीत उनको पकड़ता है, उनको पकड़ता चलता है, उस अंतिम भयंकर होता है, वो सुखदायी नहीं होता। इस वास्ते मनुष्य को विवेक की प्रधानता रख करके चलना चाहिए। आध्यात्म उन्नति देखो अपने जितने बैठे उन दो चीजें दो, एक शरीर है एक शरीरी है, एक शरीर है एक शरीर वाला है, दो चीज है। शरीर वाला वो चेतन है, शरीर है वो जड़ है। इस वर्ष सबसे पहला प्रकरण यही चला है, गीता में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में विवेक का ही वर्णन है। देह नित्यम अवध्य एवं देह सर्वस्व भारत, संपूर्ण देहों में देह ही नित्य अवध्य है, वो मरेगा नहीं कभी, कभी में नाश नहीं होगा, वो नित्य देही वो शरीरी, शरीर का है देही का है, इसका वर्णन किया है। लोग टीकाकार प्राय करके आत्मा अनात्मा में विवेक बताते हैं। आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है। अशोचान वो विवेक बताता, विवेक देह देही देह देही देह को प्रधानता करने वाले ये जड़ तो कहता है, देह की प्रधानता है, चेतन की मुख्यता है, और चेतन की मुख्यता लेकर के ही वो प्रकरण है विवेक का प्रकरण। और विवेक के प्रकरण से पता लगता है अपना कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका नतीजा क्या होगा, ये साफ साफ दिखती बात है। पर विवेक प्रधानता नहीं दिखती है, विवेक को लुप्त कर देता है, लुप्त को विवेक का आदर नहीं करता, निराधर करता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है। इस वास्ते अपने स्वयं आत्म ही वही आत्मा वो बंधु और आत्म ही वह रिपुर आत्मना, आप अपना बैरी है, अपना मित्र है। जो विवेक का आदर करता है वो अपना मित्र है, और विवेक का निराध करता है वो अपना आप शत्रु है। भरते आत्मे वह शत्रुवत शत्रुवत तेन तुल्य क्रिया चेतवती पते शत्रु की तरह बर्ताव करता है अपने हित के लिए। हित जानता है परिवार देने का हित होगा, बड़ा भारी हित हो जाएगा, बंधन बंधन बन जाएगा, धन बन जाएगा, यूं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। महान पतन होता है, महान पतन, महान पतन विवेक उल्टा हो गया, उल्टा विवेक हो गया, माने कैसे कुएं भांग पड़ी, को कैसे समझाए, ये कुएं भांग पड़ी, कुएं का सरसल भी है, सभी पागल, उन्होंने कोई बात बताओ तो कैसे माने, मान नहीं सकते। अरे बात इसी है भाई, ऐसा कुछ विचार कर सको आप, झूठ कपट बेईमानी आदि मत करो, इन करने का नतीजा खराब होगा। पर दिखता है पैसा बात मिलता है झूठ कपट करते हैं, सच्ची बात है झूठ कपट से पैसा नहीं मिलता। चार शादी बेईमानी से विश्वासघात करने से पैसा अधिक मिलता है, ये बात है नहीं। परंतु लोगों को दिखती है, प्रत्यक्ष दिखता है, लाभ है, लाभ है। जैसे पांडवों की सभा थी ना, वो उल्टा दिखता था, उल्टा दुर्योधन गया तो दुर्योधन भीत के थे, दरवाजा दिए, दरवाजे के थे भीत दी गए, दरबार ने बताया तो जल दी गए, थल दी गए, थल की जगह जल दी गए, जहां थल था वहां तो भागा ऊंचा ले लिया, आगे जल दिया डूब गया। तो ऐसी बातें हैं महाराज, तो विवेक की प्रधानता को लेकर चलो। देखो एक बात बताओ, हमारा हित होगा ऐसा विचार करने से उल्टा होता है विवेक, दूसरों का हित सोचो तो विवेक उल्टा हो जाएगा। इस छोटी की बात में बहुत लाभ की बात है, दूसरों का हित कैसे हो, कोई काम करे तो हमारा हित कैसे हो, हमारा हित सोचने से ऊंधी वृत्ति हो जाती है। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवंतिमा मेव सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों का हित करती है। जैसे हमें दूसरों का हित नहीं है तो हमारा बात सही, बस यहाँ ही विवेक का महान निरागर है। ये समझे कैसे, अपना मतलब वो बात सिद्ध है, जिससे मतलब सिद्ध होता है वो ठीक है, ऐसी भीतरी जैसी हुई बात है बात वो ठीक नहीं है। सबका हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, जन्म मरण कैसे मिट जाए, ये कैसे हो जाए, सब सुख कैसे हो जाए, ये नहीं सोचते। हमारा मतलब कैसे सिद्ध हो, अपनी बात सिद्ध कहते हो, अपना अहंकार कैसे सिद्ध हो, इस बात को लेकर ही चलते है, उसका नतीजा खराब होता है। ये विवेक अतिकार है, विवेक का विवेक तो दूसरों के हित की बात बताएगा, सब हित की बात है। वो राष्ट्र के द्वारा कभी हित होता है, नेपाल नेताओं के द्वारा भी हित है, गुरु के द्वारा भी होता है, वो सब हित हित होता है। गुरु के द्वारा जो बात होती है वो बात बड़ी विचित्र होती है, दुनिया के उद्धार की बात होगी, सुधार की बात होगी, परलोक बड़ा लाभदायक होगा, और उसी के अनुसार चलते थे। पहले राजा लोग राज्य करते थे पर सम्मति संतों से लेते थे, महात्माओं से कर लेते थे। महाराज दशरथ जी महाराज बात करते तो पहले मन में आई कि राम लला को युवराज पद दिया जाए, तो सबसे पहले दल वशिष्ठ से पूछा। वे सम्मति बड़े संतों से लेते थे, उसका अभिमान अपना नहीं करते थे। उसमें अच्छे संत है जो पारमार्थिक धारण थे, ऐसे पुरुषों की सम्मति लेकर काम करते थे। फिर मंत्रा ने बिगाड़ दिया, देवताओं की प्रेरणा हुई, नाम मंत्रा मंदमति चेरी कह गई कहरी, ऐश पिटारी ताश गई गेरावती फेरी। बुद्धि ने ऐसा बुद्धि फेर दी उसे, उसे उल्टी जस गई, उसे ठीक होगा, आप विधवा हो गए, यह संसार में यश अपयश हो गया, इतनी माइया बैठी एक के कई दवा मिलेगा ना। वो के की माँ थी राम जी की माँ, राम जी के कई के गोदी में रहते थे, प्यार करते थे, के कई माँ का आदर करते थे राम जी, ये माँ समझते थे। भरत जी के साथ स्नेह था, कौशल्या के वहां नारा करके भरत के स्नेह कारण के कई महल में रहते, वही खा पीते रहे, वही सो जाते, वही बैठते, के कई बड़ा आदर करता। एक के कई ने कहा है, मैंने परीक्षा ली है, मैं जन्म में जहां जन्मू राम हो राम श्री पोत पतो, पोत तो मेरा रामा और राम हो है, और मैं बहु सीता हो है। ये मेरे परमात्मा यही मांगते थे कैसे, परंतु उसे उल्टी बुद्धि उल्टी विवेक उल्टा बुद्धि है ना, उल्टी स्वार्थ की बुद्धि हुई, वह विवेक बुद्धि वह कुकुसंग है। मंत्रा है तो मंत्रा की बात माने अच्छी बात थी, मंत्रा की बात पड़ी। पहले घर फोड़ी क्या, घर फोड़ी तू घर फोड़ी है, परंतु बात उसकी ठीक ठीक जस गई, वही वो शिव ठीक हो सी, तो आप विधवा हुई, पुत्र से मिश्र हो गया, भरत नाराज हो गया, संसार अभ्यस्त हो गया, संसार नाम उठ गया, के कई नाम की लुगाई नहीं मिलेगी, अब ढूंढ होगी शहर में, कौशला मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, जानकी मिल जाएगी, ये नाम मिलेगा, के कई नाम नहीं मिलेगा। इतनी मैं सो गई, तो कुसंग से ऐसा होता है, तो विवेक से उल्टा उठ जाए विवेक ऊंधा अधर्म नहीं, या परिवार नियोजन बात है ना, ऐसी बात है, पर भीतर बैठ गए, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। पांचजन्य अखबार है, उसको हमने लिखा तो कहते परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दो खीर मात देखो, देखो तमाशा, परिणाम देखना, परिणाम हिंदू धर्म का नाश हो जाए, हिंदू कौम का नाश हो जाएगा, ऐसी चीज है, सुनते नहीं, बड़ा भारी अहित है, बहुत नुकसान है। पर जति मन में नहीं, परिवार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, अधर्म धर्म इतिया मन दे तमसा वर्ता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पार तामसी तामसी बुद्धि का आदर हो रहा है। पांच पांच सात सात बेटे एक साथ में दस बारह लड़का एक लुगाई के दो ज्यादा ज्यादा दो होते थे। प्रकृति विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध संत महात्माओं के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध सब बात ऐसी पर लोगों ने जो बहुत बढ़िया माना है बढ़िया है बढ़िया है। ये दस दस बारह बारह एक साथ में ये जब परिवार नियोजन किया तभी जन्मे है पहले नहीं जन्मे दो ज्यादा ज्यादा दो होते एक बार में दो बात है। परंतु क्या किया जाए बताओ तो माने नहीं खुद में अकल नहीं हूं दूसरे मानता नहीं ये 44 धारा होती है ना ये 44 हो गया 44 है 44 में 44 हो गया ऐसी चौथा अध्याय का 44 श्लोक है अज्ञस्त अश्रद्धा नाश संशयाता अभिनय नायन लोगों से ना पढ़ो ना सुनो ना तो विवेक शक्ति को उल्टा कहिए उल्टा विवेक ठीक है गर्भपात में ठीक है तो संतान पैदा नहीं बहुत ठीक है। भागवत करे दुर्लभ मानस होते हो दे लब्धवा सुदुर्लभ में दम बहु संबंध है दुर्लभम त्रय में दे तो दुर्लभ बताए दुर्लभ साध सुलभ करी पावा पायन से ही पर लोग समारा सबके जज की माता में बैठ के भाइयों के बहनों के ये ठीक है भैया है ये बढ़िया है नरक में जाने लगे बहुत बढ़िया है पतन होने का बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया उसके उन्नति वाली चीज है। अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे धनी अच्छे समझदार उनकी बुद्धि भी मारी गई वैसे ये ठीक है ये दुरुपयोग है विवेक का सबका हित हो सबका कल्याण हो सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सब महात्मा बन जाए सब उपकारी बन जाए सब दानी बन जाए मनुष्य जन्म ही वही है अपना कल्याण करे दूसरे में कल्याण हो जाए दूसरों का हित करे उसके लिए मन जन्म है परिवार निर्णय सबका नाश करना है अपना ही नाश करे दूसरों का ही नाश बड़ा अहित करने वाला है। और ये बैठ गई बात सिनेमा के द्वारा यंत्रों के द्वारा पुस्तकों के द्वारा व्याख्यान के द्वारा खेल तमाशों के द्वारा बालकों में विद्यार्थियों में छोटी छोटी लड़का लड़कियों में भीतर बैठाई बात भीतर भीतर मैं ये बातें सुनता हूँ मैं जब पन होते पंद्रह बीस बीस पच्चीस वर्ष हो जाए इधर बालक होना नहीं चाहिए पीछे होगा कमजोर बच्चा कमजोर बालक अलग पैदा मो भी होता लड़का बड़ा उसमें छोरी होकर भीतर बैठ की बात है ब्याह हो गया उनका तो गर्भ नहीं रहना चाहिए बड़े जोर से ऐसा अनुष्ठान करते हैं मैं जानता हूँ मेरे पास बातें आई है छोरियों के भीतर में ऐसा बात कर गई जल्दी संतान नहीं होना चाहिए पास होना चाहिए। अरे भाई पहले बोर्ड की बात नहीं है पहला वो भी बैठा होना चाहिए जान करके कुछ बात करती है कि जन्म फसे पूरे एक दो जन संतान में जब फंसे जाता पीछे संसार मात्र का महान पतन करने वाला है ऐसा बात है जैसे कि आप लोगों के बीच में ऊंधा विवेक है विवेक ऊंधा ऊंधा बैठे जो हित करने वाली वो अहित करने वाली युक्ति है, अहित करने वाली हित करने वाली युक्ति है। अकल ही खराब हो जाए फिर खराब करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने ऐसी बुद्धि पैदा करी है जिस बुद्धि से स्वयं दानाश हुए। हर एक के मन में हो गई नौकर बनना और नौकरी करना। अरे नौकरी ठीक नहीं है, पर नौकरी की बात ही पढ़ाई में ही उबड़ा दी। लॉर्ड मैकॉलर ने ऐसा पढ़ा दिया, ऐसी शिक्षा कर दी जिस द्वारा महान अध्याय हो रहा है। परिवार नियोजन बड़ा भारी आयत है, नहीं मानेंगे नहीं सुनाएगा नहीं। अरे बात बात हो गई, स्त्रियां बहुत बीमार हो गई, गर्भपात करने वाली स्त्रियां घनी बहुत बीमार हो गई, शरीर बहुत खराब हो गया उनका। पहला संतान भी नष्ट कर दो, बस गर्भपात कर दो, ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब विवेक ऊंधा हो गया, अब ठीक क्या होगा? उल्टी बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जिनमें कुछ ज्ञान आवेगा, शिक्षा मिलेगी। मनुष्य दुर्लभ बताया, वो शरीर मनुष्य नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं होना चाहिए मनुष्य, मनुष्य पैदा नहीं होना चाहिए, भीतर बैठ गई, भीतर भीतर हुई। अब वो तो सुनाएगा नहीं एक भी, विवेक ही जो उल्टा हो गया, विवेक खुद गई, ऊंधी बात ही ऊंधी ऊंधी है। अधर्म धर्म मन तो सर्वाधान मेरी दास बुद्धिशा पार तामसी तामसी बुद्धि होगी, तमो गुण की प्रधानता होगी, अच्छी बात नहीं मानेंगे, हित की बात नहीं मानेंगे, अहित की बात मानेंगे। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ठीक करो जिससे कल्याण हो जाए। सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। नव युवकों की बातें सुनी मैंने, बड़ी विचित्र, गीता प्रेस की पुस्तक ले कोई नाश करना है क्या? गीता प्रेस की पुस्तक काम की नहीं है, मैंने सुनी अपने काम से, लड़का विचार कर रहे थे गीता प्रेस की पुस्तक नहीं मिली, बहुत पतन होगा गीता प्रेस की पुस्तक, ठीक नहीं। अब जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उल्टी उल्टी बात जच गई, अब उल्टा कैसे होगा? मूल में विवेक ही नष्ट हो गया, विवेक ही उल्टा हो गया होता। आप लोगों से प्रार्थना है कृपा करो कृपानाथ, सुख की बात समझो, अपने उन्नति हो गई। अरे भाई संतान नहीं चाहते हो तो संयम रखो, भाई हम संतान ज्यादा नहीं चाहते तो संयम रखो, संयम तो क्या नहीं, शरीर को तो खराब करेंगे, नाश करेंगे, संतान पैदा नहीं होने देंगे, ऊंधा ऊंधा कहो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सैकड़ों हजारों स्त्रियों मर गई सब गर्भपात करने के कारण से मर गई, जैसे भजन धन करने वाले के मर जाओ पर भगवान की प्राप्ति करनी, इस तरह से लोगों में वृद्धा हो गया, मर जाओ बेशक पर नरक में तो जाना जरूर, पाप तो महान करना ही, मर जाओ बेशक भले कहते दुख आ जाओ, वह सब सहना है, नरकों की प्राप्ति करनी है, ये नतीजा हुआ उसका। वर्धित आत्मे में शत्रुवत, अपना आप ही बर्ताव करता शत्रु की तरह, नतीजा उसे उल्टा निकलता है। इस वास्ते नाथ कृपा करो, अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो। बहुत नुकसान की बात है, बहुत नुकसान की बात है, बड़े भारी पतली की बात है। पर दुआ कर दो, भले ही ध्यान नहीं देते, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। संतान भी नहीं चाहिए तो ऊंधा काम क्यों करो? संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सही तो ठीक रहे तो सही को खराब करना और संतान पैदा नहीं होना, ये में कौन सी बुद्धिमानी है? परंतु बुद्धिमान कहलाते हैं, वे समझते हैं हम ठीक करते हैं, ठीक हो गया। अनाज कितना महंगा हो गया, ये परिवार निर्धन से पहले इतना महंगा नहीं था। निर्वाह करने की चीज है, निर्वाह जिसे आटे में रोटी से निर्वाह होता है, ये निर्वाह की चीजें बहुत महंगी हो गई। दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, परंतु फिर चल रहे हैं उधर ही। सूर होता है, सूर की गोली लगे, जिधर गोली है उधर जाएगा, उधर जाएगा। ऊंधा ऊंधा ऐसी बात है, उल्टा हो गया। अधर्म धर्म मन सा बेटा सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार तामसी, तामसी बुद्धि हुई तमो उनके कारण से उल्टा दिखता है। पुकारो हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान पुकारो, भगवान का भजन करो। जब पैदा जाओ आपका विवेक ठीक हो जाएगा, अरे विवेक ठीक हुआ पर सब पूरा ठीक हुआ, लोग लोग सब करेगा। इस बार गीता जी बहुत बढ़िया उद्देश्य दे रही है, व्यवहार में परमार्थ को सिद्ध करने की बात बन रही है। इस बार जनो सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ प्रभु को पुकारो। उमा राम समय तुझक माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई है नहीं। राम समय इतना ही भगवान की बात सुनो, भगवान के शरण हो जाओ। ए नाथ पुकारो। जखानी बुद्धि ठीक होती है वे बैठी करते ठीक करते। नारद जी महाराज के मन में ब्याह करने की आ गई तो पुकार भगवान को। अब जान सोचो, और कोई सोचता घरी था जखाना अंतःकरण शुद्ध होता है उसे ऊंधी बात आ जाए तो सूटर सोचता है। साफ दिया जैसे मैं गई, ये बंदे तुम्हारी सहायता करेंगे तो सहायता करेंगे, ये ठीक है बेटी है, ये साफ है साफ। भगवान को याद करने वाले, भजन करने वाले गुस्सा करे तो भी खराब नहीं होगा, उनके द्वारा भी अच्छा होगा। भगवान ने खुद ने कहा भमेच्छा गए दीन दयाला, भमेच्छा गए दीन दयाला। भगवान को खूब गाला दे, खूब महाराज आपने किया है, अब हमारे घर में जो आपने हमारे साथ विचार किया है अब फल पाओगे अच्छी तरह से। शाप देते तो वरदान होता है, जगह अच्छी वृत्ति है उसी तो है दूसरा है। हनुमान जी महाराज भी लंका में गए तो विभीषण सोता सोता करवट बदली, भगवान का नाम लिया तो यहाँ कहा सज्जन कर भाषा, सज्जन कर भाषा इनसे हट कर यू पैसा नहीं, साधु तो हो इन कर जानी ऐसे कुछ रोजगार करती होती। ये तो सत्यों के नगर में जाकर के सत्यों को सुन रहे, पर सत्यों में साधु आए कि अब सिद्ध होगा। राक्षसों के भीतर में, नगरी के भीतर में हनुमान जी ने विभीषण बात करी। इसके द्वारा आहित नहीं होता, नुकसान नहीं होता, उसे पहचान करी। सब गांव ठीक हुआ। रावण को बुरा लगा वो विभीषण की बात, रावण को बुरी लगी। रावण ने लाती मारी कि तेरे कान से मारी नंगा चल गई, खाक हो गई, तेरी समाधि से हुई। और वो नहीं जसती, वो उल्टी जसती उठती है। पर मूल में भगवान के पास सत्य है ना, कि तमस शरीर है, भजन तो होता नहीं, बैर करके उल्टा हो चल रहा। उद्धार करने का विचार नहीं मुझे मिलता है। सच्चा हृदय भगवान में लग जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। आपको गुस्सा भी आ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सहज रिपु है, इन रिपुओं के वश में हो जाने पर भी भगवान का आश्रय लेगा। हे नाथ, हे नाथ। नारद जी ने यही कहा, अब इस समय तप हो रही, जप हो नहीं सकता, अब तत्काल ऐसा काम कैसे हो, ऐसा तो मेरे हेतु समझ नहीं। राम जी के सवाल कोई नहीं है, मन में जैसे यही राम जी समान है। कहा मैं सही में तो हो या नाथ हेतु हो रहा, सो सब करो बैगी प्रभु दास में तोरा, वो करो जिसे हेतु। राम जी ने कहा तेरी मैंने वो है परमित, इतने परमित करूंगा दास समझे क्या हो जाएगा। जी मैंने वो है परमित, नारद सुनो तुम्हार, नारद तुम सुनो सुनो मेरी बात ध्यान दो। सो मैं कर्म नहान कसू बसंत मिशा मार, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, तेरा परम है तो वो करूंगा। हरि रूप देव मरघट मदन भयंकर दे क्रोध वास्ते ही दूसरों से नाल जी दीख है। भगवान में लग जाओ भाई तो ठीक होगा, ठीक विपरीत बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, अच्छी विपरीति ठीक हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब फायदा ही फायदा होता, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो भगवान ने माया कैसे ज्ञान हुआ तुम्हारा, मैंने कटु वचन कह दिया, वो कह दिया, क्षमा करो। तो जो जपो जाए शंकर श्रद्धा हुआ, भगवान शंकर के श्रद्धा सोता जपो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। शंकर ने उपदेश दिया था पहले, सम्मति बताई कि राम जी के सामने ऐसी बात मत करना, वो समझ में राम जी के सामने करना ऊंधी सी ऊंधी, ये समझे कि काम देखो मैं जीत गया, अब मैं हो गया दूसरा। भगवान का नाम करो तत्क।